Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 kwietnia, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymany kierowca ciężarówki, z którą w Słowinie zderzył się autobus. Trwa śledztwo w sprawie wypadku. IPN prezentuje raport Sztropa. To relacja z wydarzeń w getcie warszawskim z perspektywy Niemców. Reklamówka, w niej 100 tysięcy złotych. Znaleziono ją w hospicjum w Słupsku. Jest śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku w Słowinie w województwie zachodniopomorskim, w którym zginęły dwie osoby. Prokuratorzy prowadzą je pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Zatrzymany został kierowca ciężarówki, która zderzyła się z autobusem, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski. Wynika to z całokształtu dotychczas przeprowadzonych czynności dowodowych, które wskazują, że to właśnie ciężarówka znalazła się na pasie ruchu, którym jechał bus i to spowodowało, że kierowca busa rozpoczął wykonywanie manewrów obronnych, zjechał na pobocze. Pomimo tego nie udało się uniknąć zderzenia obu pojazdów, a w wyniku tego zderzenia śmierć poniosło dwoje pasażerów autobusu. Ofiary to 20-latek i 19-latka, uczniowie zespołu szkół morskich w Darłowie. Prokuratura, która bada okoliczności wypadku, bierze pod uwagę dwie hipotezy: zły stan techniczny ciężarówki lub błąd jej kierowcy. Jutro oficjalne obchody 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Włącza się w nie Instytut Pamięci Narodowej. Informuje o tym, co zdarzyło się wiosną 1943 roku. Prezentuje też po raz pierwszy wyjątkową kronikę powstania widzianego z perspektywy Niemców. W stołecznym archiwum IPN jest Przemysław Lis. Powiedz, czym jest raport Jürgena Sztropa? To szczegółowy opis tego, co wydarzyło się wiosną 1943 roku w warszawskim getcie. Składają się na niego meldunki oraz fotografie wykonane przez Niemców biorących udział w walkach. To również dokładny opis pacyfikacji getta sporządzony przez jej dowódcę Jürgena Sztropa. Jako jeden z dwóch oryginalnych egzemplarzy zachowanych do naszych czasów, dokument w ubiegłym roku znalazł się na liście UNESCO Pamięć Świata. Jest wyjątkową kroniką tego, co działo się za murami getta, mówi prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. To jest zapis niezwykle pedantyczny. Dzień po dniu mordowania tej ludności żydowskiej i likwidacji tej dzielnicy. On był wykorzystywany między innymi jako jeden z dowodów na procesie norymberskim. Na razie raport Jürgena Sztropa znajduje się w warszawskim archiwum IPN. Prezes Jarosław Szarek zapewnia jednak, że trwają prace nad tym, by w niedalekiej przyszłości oryginalny raport trafił na publiczną wystawę. Dzisiejsza prezentacja to wstęp do obchodów 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Główne uroczystości państwowe z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbędą się jutro w południe na Placu Bohaterów Getta w Warszawie. Relacjonował Przemysław Lis. Na portalu Polskiego Radia od jutra też dostępny będzie specjalny serwis poświęcony tej rocznicy. Gimnazjaliści po pierwszym dniu egzaminów pisali część humanistyczną, najpierw z historii i wiedzy o społeczeństwie. Tu padły pytania m.in. o starożytność, pierwszą wojnę światową, a także o podatki i strukturę Unii Europejskiej. Później mieli 90 minut na testy z języka polskiego i napisanie dłuższej wypowiedzi. W tym roku była charakterystyka. Charakterystyka bohatera literackiego, który przede wszystkim był idealistą i ideami się kierował. Wybrałem Rudego z Kamieni na Szaniec. Dużo osób na tym poległo, bo myśleliśmy wszyscy, że będzie rozprawka. Kogo opisałaś? Santiago z Stary Człowieka może. Ale tak średnio mi ta charakterystyka wyszła. Teksty źródłowe niektóre nie były dla mnie jasne. Wydaje mi się, że po prostu pewne tematy były jeszcze nieprzerobione albo ich nie skojarzyłam. Jutro drugi dzień egzaminów, zadania z części matematyczno-przyrodniczej. Prezydent Włoch powierzył misję tworzenia rządu przewodniczącej Senatu z partii Forza Italia. Z Rzymu nasz korespondent. W wyborach żadne z trzech głównych ugrupowań politycznych nie zapewniło sobie większości w parlamencie. Jak poinformowało biuro prezydenta, Elisabetta Casellati otrzymała misję doprowadzenia do porozumienia prawicowej koalicji z Ruchem Pięciu Gwiazd. Dotychczasowe rozmowy szefów obu ugrupowań, które w wyborach otrzymały najwięcej głosów, nie przyniosły rezultatu. Ruch Pięciu Gwiazd nie chce współpracować z należącą do koalicji Forza Italia Silvio Berlusconiego. Misja powierzona przewodniczącej Senatu ma charakter próbny, ma się zakończyć najpóźniej w piątek i zgodnym zdaniem włoskich komentatorów nie ma najmniejszych szans powodzenia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Reklamówka pełna pieniędzy w słupskim hospicjum. Znaleziono ją wieczorem pod stolikiem. W środku było 100 tysięcy złotych i 2000 euro. Nie wiadomo, do kogo należy gotówka, mówi dyrektor hospicjum w Słupsku Teresa Jerzyk.

po kawałeczku przesłuchałem utwory i pomyślałem sobie, no nie możemy zacząć od żadnej innej. Kartkę wywiesił ktoś na klamce i były komentarze liczne. Tutaj mieszkają same samce i wszystkie są charyzmatyczne. Kiedy się noc na miasto kładzie, ja się do snu układam grzecznie, a w tym typowo męskim stadzie czuję się pewnie i bezpiecznie. Może to genetyczny błąd, mam tak od dziecka, moja kochana. Boję się kobiet, puszysty blond, ale jak babka nałoży czapkę, zaczynam ufać babce w czapce i jest akceptowana. Przeżyłem kilka ziemi trzęsień, a przez Agnieszkę strasznie schudłem. Ona strzelała w każdy mięsień, a ja się zasłaniałem pudłem. Nieraz przeszedłem serca zawał, miłość to destrukcyjna siła. Nade mną chirurg chłopa kawał, mówi o małpka się zbudziła. Może to genetyczny błąd, mam tak od dziecka, moja kochana. Boję się kobiet, puszysty blond, ale jak babka nałoży czapkę, zaczynam ufać babce w czapce i jest akceptowana. Teraz mnie wiozą do więzienia, jak wieźli mnie na komisariat. Złamałem kości przedramienia, bo mały jestem, ale wariat. Jedzie więzienna limuzyna, migają światła kolorowe, a ty już nie strasz mnie, blondyna, no nałóż wreszcie coś na głowę. Może to genetyczny błąd, mam tak od dziecka, moja kochana. Boję się kobiet, puszysty blond, ale jak babka nałoży czapkę, zaczynam ufać babce w czapce i jest akceptowana. Może to genetyczny błąd, mam tak od dziecka, moja kochana. Boję się kobiet, puszysty blond, ale jak babka nałoży czapkę, zaczynam ufać babce w czapce, chyba że farbowana. No i co? Razem z Państwem się ucieszyliśmy. Nowa płyta Artura Andrusa będzie się nazywać Sokratesa 18. Ona się podobno ukazuje pojutrze. Utworów w wersji podstawowej 11, dodatków specjalnych 2, a więc razem 13. I w środku, powiem Państwu, tam jest poważna książka w ogóle i ja ją sobie będę powolutku czytał. No od Yokohamy do Fujisawy to Państwo wiedzą, bo to pierwszy utwór, który się rozpowszechnił i to jak pięknie. No a reszta? Ci, którzy słyszeli całość, ja im trochę zazdroszczę, to powiedzieli, że jest lepiej nawet niż było do tej pory. No dobrze, czy możemy teraz... No, troszkę poukładałem dzisiejszy program, parę utworów, dobrze? Pozwolą mi Państwo pomieścić, tym bardziej, że jeden, Jeden. A, tylko jeden? Nie, dwa. Dwa są zamówione przez państwo jako PS. No muszą być. A okazja jest ku temu. Więcej za 4 minuty. Proszę bardzo. The Division Bell. Gdy odtwarzałem dla państwa muzykę z tej płyty 5 tygodni temu, 6, urodziny były Davida Gilmoura, to napisali państwo, no dobrze, ale zawsze High Hopes. No tak, piękna płyta, można by wybierać z niej nie jeden utwór, ale jeżeli program ma 43 minuty, to się wiele nie pomieści, szczególnie, że to utwory trochę długie. Dobrze, dziś jako PS do tamtego spotkania z Davidem Gilmourem i również, żeby zaznaczyć rocznicę, kiedy to było, w 1994, a dokładnie kiedy? A 18 kwietnia. A to dziś rocznica, to się zgadza. Pierwsze miejsce i długo, długo potem pierwsze. Nie pobije, bo tak dekadami pomyślałem sobie, jakbyśmy się cofnęli. Czego nie pobije? No tej płyty. Dark Side of the Moon. Przyjmijmy dekady, 11 lat wcześniej. Złota płyta, tak. I ona była na liście bestsellerów przez 10 lat. No ale to wszyscy wiemy. Przyniosłem ją dziś, bo to też państwa jedno z PS ukochanych, The Great Gig in the Sky, ale może nie dziś pomieścimy. No i teraz jeszcze jedną dekadę się cofnijmy. 1964 rok. Pierwsze miejsce w Europie, pierwsze miejsce w Stanach. Ten sam zespół, ten sam utwór. 64. Będą państwo kojarzyli? No jaki zespół to tak, a jaki utwór? No proszę sprawdzić. Can't buy me love. Money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money. Money can buy me love. Can buy me love. Everybody tells me so. I don't care too much for money. Money can buy me love. No pewnie są tacy, którzy pamiętają kolejki do kina, gdy ten pierwszy film się pojawił, Hard Day's Night. No i utwór. Utwór słyszeli państwo w rozgłośni harcerskiej, chyba jako pierwsi słuchacze rozgłośni harcerskiej. To była audycja Witolda Pogranicznego, coś wiem na ten temat. I chyba dzień później pojawił się on tu, na Myśliwieckiej, w audycji, która się, o ile dobrze pamiętam, nazywała Niedziela będzie dla Was. Witold Pograniczny, Marek Gaszyński, autorzy tej audycji, prezentowali najmodniejsze, najnowsze, najświeższe utwory. Audycja oszałamiająca, no ale taka była wtedy muzyka też. 1964. Czy mogę się cofnąć jeszcze o dekadę? No tak. Ja wiem, dzisiaj jest dzień, w którym obchodzimy rocznicę powstania Polskiego Radia. Obchodzimy 92 lata temu pierwszą audycję nadało Polskie Radio. Wspominając audycję, jeżeli to było chwilę wcześniej, no może nie dekadę wcześniej, ale pamiętam, jak ten utwór nadawała Malina Zasocińska. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe above the storm the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, czy uwierzą Państwo, że to był najpopularniejszy w kwietniu 1953 roku utwór na świecie? I Believe śpiewał Frankie Lane. Jego głos mogą Państwo kojarzyć z piosenkami z westernów, chyba najbardziej z utworem z filmów Samo Południe. No, to akurat tak ładnie do niego pasowało. Frankie Lane. Rok 1953. Ile jeszcze możemy się cofnąć? Ano spróbujmy. 1935? Tak, mówiłem Państwu kiedyś o tej płycie, już chyba się chwaliłem nią. Gdy Al Bowley pojechał do Stanów Zjednoczonych, nagrał w Ameryce z orkiestrą Raya Nobla 48 utworów. I ja mam je wszystkie. Wśród nich ten utwór. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I try so not to give in. I say to myself this affair never will go so well. But why should I try to resist? Darling, I know so well. I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you make me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. I've got you under my skin, Cola Portera, nagrany 25 września 1936 roku Al Bowley z orkiestrą Raya Nobla. 48 utworów. Trzy razy Al Bowley jeździł do Stanów Zjednoczonych, trzy razy nagrywał. No, tu jest 15 dat wymienionych. Gdy on z orkiestrą Raya Nobla nagrywał coś na płyty, bo było wiele występów radiowych, które nie są dokładnie udokumentowane, ale robimy co możemy. Mówiłem Państwu o tym artyście, że gdy zainteresowałem się jego twórczością, to się okazało, że on nagrał prawie 1000, było napisane, utworów. No więc ja mam ponad 1070, ale jeszcze mi wielu brakuje. Ale nie ustańmy. W pół do i parę sekund. To co? Dlaczego Al Bowley? Wczoraj minęła kolejna rocznica jego śmierci. Nie ma go z nami od 1941 roku. Jak Państwo wiedzą, w nalocie na Londyn wrócił z koncertu w High Wycombe i właściwie w drzwiach swego mieszkania zginął. Tyle utworów pięknych zostawił. O wpół do co? No o wpół do różne planty. Miss Robert Plant parokrotnie powiedział Państwu zdanie, które należałoby zapamiętać. W tym wypadku sięgnąłbym do jego wypowiedzi. Cytuję, młodość może powrócić w każdej chwili. Cieszę się, że przypomnieli mi Państwo o tym albumie. W końcu pół roku zaledwie minęło od jego wydania. Nowy album Roberta, można dziś mówić? Nowy album Roberta Planta? Nowy album to będzie ten, który zagra teraz, prawda? Wyjdzie pojutrze. Działo się to w zeszły piątek w naszym barze na Bielanach. Ktoś z nienacka rzucił wątek, ile człowiek ma zbociana. Stefan tego baru gwiazdor, któren w życiu nie tknął mleka, ma na strychu takie gniazdo i tam na samice czeka. Jego matka miała pałac, teraz mieszka na ogródkach, piersi dziecku nie dawała, a dawała żabie udka. Stefan zasnął przy toaście, a stąd z baru Atlantyda Sokratesa 18, czyli moje gniazdo widać. A tam żona siedzi w oknie, a ja ostrzegałem żonę, niech nie siedzi, bo jak zmoknie, będzie potem ważyć tonę. Były w barze też dwie panie, jedna mówi z doświadczenia, wiem, że zaobrączkowanie tak naprawdę nic nie zmienia. Chciałoby się w miłość wierzyć, ale życie to gra w bierki, bo zmieniają się partnerzy, a niekiedy i partnerki. I przedstawia się Teresa, oczkiem tak zalotnie mruga, że ją gnam na Sokratesa, 18 klatka druga. A tam żona siedzi w oknie, a ja ostrzegałem żonę, niech nie siedzi, bo jak zmoknie, będzie potem ważyć tonę. Z nieodłącznym papierosem obserwuje okolice i przepędza jednym ciosem inne lewe bocianice. Starczy więc namysłu chwila, by zrozumieć, proszę pana, człowiek może od goryla, ale goryl od bociana. Człowiek może od goryla, a już Stefan to na pewno. Sokratesa 18. To jest przy okazji tytułowe nagranie z nowego albumu Artura Andrusa. Sokrates to był mądry człowiek. 18. No dobrze. Słucham sobie różnych audycji od kilku dni. Znaczy, słucham od więcej niż kilku dni, ale od kilku dni słucham i zastanawiam się, czy nieprzeoczona gdzieś została nowa płyta zespołu, który bardzo lubiliśmy. W piątek się ukazała. Czy mogę powiedzieć, że to nowa płyta? Ale śliczna płyta. Manic Street Preachers. Calutki album. No dobrze, wyszedł w piątek. Może go państwo nie zauważyli. Następny utwór. Płyty jeszcze nie ma. Jest tylko jeden. Ten utwór, który dostałem wczoraj. No i proszę bardzo, W czasy. To jest najnowszy utwór, zapowiada płytę. Dzisiaj jeszcze tańczę. Czy państwo wiedzą, że Paśko i Co To będą grać w Warszawie za tydzień? Grizzly Jean Bar, Wilcza 46. Za tydzień chyba więcej o tym koncercie. A teraz Bororom, Bororom znowu. No dobrze, płyta wyjdzie 22 czerwca. Troszkę się państwo naczekali, jeżeli liczyli państwo na nową płytę zespołu Gang Gang Dance. To pierwszy ujawniony z niej utwór. Zawsze zaglądamy na płyty 4AD. Czy to możliwe? 4AD 2018. Album 22 czerwca. Strona pierwsza. To było nagranie trzecie. No i co? No, szubidubi jakieś? Na koniec? No proszę. Stargard in the night, milknie powoli, chleba kilka pajt i szczypta soli, tylko chleb i sól uśmierzą serca ból. Jesteś blisko dna i taka cisza, ona była zła, chociaż z Kalisza obok jakiś gość co też ma życia dość. W puste patrzy szkło, zwierciadło bezradności, w barze barman co nagrywa wszystkich gości, kiedy zgaśnie bar, pryśnie nocy czar. Barman taśmy nie oszczędza, kiedyś nagrał nawet księdza. Budzi w tobie strach ta noc bezgwiezdna, że znów stanie w drzwiach tamta przyjezdna. Czarno-biały slajd to Stargard in the night. Ojciec mówił, że namiętność w palcach ma się, jak ci w życiu źle, to graj na kontrabasie. Jeszcze rzecz niespotykana, ksiądz nagrywał też barmana. Noc ucieka z bram, życie złamane, znowu idziesz sam w bezduszny ranek. Świadkiem wielu plajt był Stargard in the night. Dubi, dubi, du, Polak potrafi, ksiądz był z ABW, barman z parafii. Dubi, dubi, du, du, du, du. No i tak się udało w jednym małym utworze połączyć całe 50 lat, prawda? Iwanka Kuneva, Mariusz Owczarek, Piotr Kaczkowski, to była Donacja. Dziękujemy. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Coraz więcej słuchaczy korzysta z podpowiedzi trójkowej przewodniczki Grażyny Orłowskiej. Między innymi pan Zbyszek z Mysłowic bardzo sobie chwali trasę w okolicach Cieszyna. Zrobiłem kilkadziesiąt zdjęć, pisze nasz słuchacz. Dziś będzie kolejna zachęta Grażyny. Proponuję okolice Frysztaka. To rejon niedaleko Jasła. Już sama nazwa jest dosyć ciekawa, świadczy o pochodzeniu z języka niemieckiego, bowiem w połowie XIII wieku Bolesław Wstydliwy osadził tu kolonistów niemieckich, no po to, żeby tutaj założyli miasteczko. Prawa miejskie Frysztak posiadał przez ponad 7,5 wieku, utracił je w 1932 roku po wojnie i zniszczeniach. Niemniej zachowało się wiele ciekawych zabytków w ostatnich latach odnowionych, które świadczą o wielokulturowości tej wsi. Jest bardzo ładny rynek właśnie, który świadczy o tym pochodzeniu miejskim, z figurą świętego Floriana, który miał chronić od pożarów. Niemniej te pożary nawiedzały w różnych okresach miasto. Mimo tych wojennych zniszczeń dzisiaj można zobaczyć odnowione budynki, takie jak aptekę, która pochodzi z XIX wieku, budynek biblioteki i pochodzący z dwudziestolecia międzywojennego kościół z górującą 50-metrową cylindryczną wieżą. Wewnątrz kościoła zachowały się zabytki świadczące o tym, że wcześniej istniała tutaj świątynia. Między innymi w ołtarzu głównym jest barokowy krucyfiks. Na rynku jest właśnie ta figura świętego Floriana pochodząca z początku XX wieku. Natomiast bardzo ciekawe są okolice Frysztaka i bardzo pięknie położone, bo wszystkie te wioski, które należą do gminy Frysztak, posiadają ciekawe zabytki i również ciekawe położenie w otoczeniu przyrody, wzniesień takich powyżej 500 metrów. Jest również Brama Frysztacka, to jest takie przewężenie między rzeką Wisłok i pasmem Jazowe i po jednej, po drugiej stronie drogi w sąsiedztwie tej rzeki znajduje się rezerwat Herby z kamieniołomem, z którego mamy piękny widok właśnie na ten przełom rzeki.